zapłacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, 19 września, minęła 13. Agnieszka Obszańska, dzień dobry. Czas na serwis. Karolina Kozińska. 58 priorytetów na najbliższe 2 lata. Rząd przedstawił plan działań. Poznaliśmy efekty kontroli przepływu pieniędzy z KPO do branży Horeca. Tajemnica legendarnej koperty z przesłaniem Masaryka ujawniona. Bezpieczna Polska, innowacyjna gospodarka, wysoka jakość usług publicznych i cyfrowe państwo to 4 filary priorytetów rządu do końca kadencji, zaprezentowane dziś przez Radę Ministrów. Filar bezpieczeństwa to m.in. budowa polskich wojsk dronowych i obiektów ochronnych dla ludności cywilnej. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli nie ma takiego województwa w Polsce, gdzie znajdą się miejsca w schronach nawet dla 10% ludności. Ten problem znalazł się na liście priorytetów rządu, mówi minister Maciej Berek. Tworzenie nowych budowli ochronnych oraz remont tych, które do tej pory funkcjonowały. Na te działania związane z ochroną ludności już w przyszłym roku przeznaczamy ponad 17 miliardów złotych. W ramach zakresu usług publicznych rząd przewiduje też zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w żłobkach. Za 2 lata tak zwany poziom użłobkowienia sięgnie 60%. Łącznie około 315 tysięcy miejsc w instytucjach żłobkowych w Polsce ogółem. Realizacja priorytetów rządu będzie sprawdzana za pomocą mierzalnych wskaźników. Dla przykładu Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że w kraju powstanie ponad 200 tysięcy przydomowych magazynów energii. Michał Makowski, Polskie Radio. Kontrole środków z KPO przyznawanych na projekty z branży gastronomiczno-hotelarskiej wykazały 7 nieprawidłowości, poinformowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej. Przeprowadzono kontrolę 39 umów, które budziły najwięcej wątpliwości. 3 dotyczyły dotacji na sprzęt pływający. Na 3 projekty skontrolowane dogłębnie ze sprzętem pływającym, 2 są ok, a 1 nie. Nieprawidłowość polega na tym, że ten sprzęt pływający nie został uruchomiony zgodnie z planem biznesowym, czyli nie działa na rzecz firmy. W przypadku pozostałych nieprawidłowości stwierdzono wykorzystanie środków unijnych na inwestycje niezgodne z planem biznesowym. Z początkiem października rusza system kaucyjny. Będzie można zwracać specjalnie oznakowane butelki szklane, plastikowe oraz puszki. O zaletach takiego rozwiązania mówi Urszula Zielińska, wiceministra klimatu i środowiska. Ten system pomaga nam po pierwsze odzyskiwać surowce i to jest kluczowe, to jest właśnie cel tego systemu. Pomaga nam zmniejszyć zaśmiecenie po prostu naszego środowiska i pomaga nam też obniżyć koszty w ogóle funkcjonowania przedsiębiorstw, które produkują te butelki, produkują napoje. Od 1 października w każdej gminie musi być dostępny przynajmniej 1 butelkomat. Szwedzka armia przedstawiła raport na wypadek wojny, a w nim 7 scenariuszy ataku na Szwecję, w tym wojnę hybrydową oraz zajęcie Gotlandii. Według opracowania kraj musi być przygotowany na co najmniej 3-miesięczną walkę. Jak podkreślono, dokument jest inspirowany wnioskami z wojny rozpętanej przez Rosję przeciw Ukrainie. Z uwagi na położenie geograficzne, Szwecja w przypadku wojny ma pełnić kluczową rolę logistyczną w transporcie wojsk sojuszniczych z zachodu na wschód. Tajemnica koperty z przesłaniem pierwszego prezydenta Czechosłowacji wyjaśniona. Tomasz Masaryk połączył w liście osobistą refleksję nad śmiercią z troską o los państwa. Zawartość otwartej dziś koperty przez lata pozostawała zagadką. Jeśli ludzie są niewykształceni i głupi, niewiele da się zrobić, czytamy w zapiskach Tomasza Masaryka. W 5-stronicowym liście, który miał podyktować swojemu synowi, pierwszy prezydent Czechosłowacji pisze o zbliżającej się śmierci i pozostawia wskazówki dotyczące własnego pogrzebu. Masaryk odnosi się również do swojego politycznego dziedzictwa i przyszłości Czechosłowacji. To jest autentyckie. Eksperci z Archiwum Narodowego, którzy otworzyli list na zamku w Lanach, potwierdzili jego autentyczność. Dokument spisany głównie w języku angielskim najprawdopodobniej nie pochodzi jednak z 1937 roku, w którym zmarł Masaryk. Mógł powstać 3 lata wcześniej, gdy prezydent ciężko chorował i był przekonany, że jego życie dobiega końca. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Włosi marzą o tym, by ich kuchnia trafiła na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kandydatura ma już nawet swój hymn. Piosenkę Vai Italia, czyli Naprzód Italio. Nagrał ją słynny Albano.

Jeszcze do 15 Agnieszka Obszańska, to ja, Krzysztof Sagan za sterami i Michalina Bieńko, która czuwa nad wszystkim. A my czuwamy nad tym, żeby opowiadać szeroko o kulturze. Dzisiaj będziemy jeszcze w bardzo wielu miejscach, ale przede wszystkim przyjrzymy się temu, co dzieje się w sztukach wizualnych, zarówno w galeriach, jak i na ulicach. Zatem mkniemy. No i takim tanecznym krokiem myślę, że zmierzamy tutaj w kierunku wydarzenia, które rozgrzewa aorty, ciała, umysły wszystkich tych, którzy ramię w ramię idą ze sztukami wizualnymi i nie tylko, ponieważ dzisiaj artyści, artystki mają bardzo dużo do powiedzenia o świecie. No, a z nami już gościni Joanna Witek-Lipko, dyrektorka WGW, czyli Warsaw Gallery Weekend. Dzień dobry. Dzień dobry. Już zaczęło się ten wielki maraton. Cała Warszawa stoi w korkach. Warszawa stoi w piątek w korkach zawsze, ale dzisiaj chyba szczególnie. O godzinie 10 inauguracja oficjalna WGW. Wydarzenia, które co roku przywołuję jako przykład tego, jak coraz więcej ludzi i osób niezwiązanych ze sztuką chce sztukę poznawać, chce poznawać sztuki wizualne w bardzo wielu ich wymiarach. To nie jest łatwe, ponieważ są badania robione całkiem niedawno na próbie 5000 osób z bardzo różnych grup społecznych, że sztuki wizualne to jest jeden z trudniejszych dla ludzi tematów. Na pewno tak. My sobie zdajemy sprawę z tego, że próg wejścia do galerii sztuki współczesnej jest dosyć wysoki. I też dlatego stawiamy przed sobą takie zadania właśnie uzupełniania tej edukacji artystycznej wśród naszej publiczności i też z myślą bardzo taką pogłębioną na ten temat budujemy nasz program towarzyszący, bo Warsaw Gallery Weekend to oczywiście 3 dni tego otwarcia galerii, ale myślimy o tym raczej już od kilku lat jako o takim weekendzie otwierającym. Natomiast nasz program towarzyszący trwa aż do końca listopada i w ramach tego programu przygotowaliśmy i szereg wydarzeń niesamowitych i performance'ów i warsztatów, w tym adresowanych i do dzieci, i do grup mniej zaopiekowanych, ale nie zabraknie też kilkunastu spacerów, które są dla naszej publiczności zachętą do tego, żeby po prostu wybrać się na takie zorganizowane oprowadzanie, wysłuchać oprowadzania, czyli usłyszeć od autorów, też artystów, o czym ta sztuka jest, co chcieli przekazać, na co publiczność patrzy. Wiemy o tym, jak to dużo zmienia i jak to zmienia perspektywę na sztukę współczesną w ogóle i jak sprawia, że właśnie staje się taka bardziej oswojona i bardziej przyciągająca. Niesamowite w tym wydarzeniu jest to, że kiedyś było to spotkanie głównie środowiskowe, ludzi, którzy zajmują, interesują się sztuką. To były bardzo małe grupki ludzi, którzy wędrowali pomiędzy galeriami. Dzisiaj na WGW, Warsaw Gallery Weekend, przyjeżdża praktycznie cała Polska. Ludzie chcą chłonąć, chcą zobaczyć, zatonąć w tej różnorodności, pławić się w przeróżnych tematach, bardzo ważnych także i przejmujących, bo dzisiaj sztuka to nie jest tylko zabawa formą. Nigdy nie była, ale to nie jest zabawa formą, ale także podejmowane niezwykle ważne, aktualne tematy, ale to także sposobność do tego, żeby przyjrzeć się temu, jak bardzo różne wrażliwości mają artyści, artystki, osoby artystyczne, albo jak wiele wrażliwości różnej możemy uruchomić w sobie. Zatem ruszajmy tym traktem. Bardzo dużo galerii w tym roku, także galerii pozawarszawskich. Liczycie to jeszcze? Oczywiście. Ta 15. edycja to jest dla nas też czas podsumowań. Tak jak wspomniałaś, rzeczywiście 15 lat temu to była bardzo niszowa impreza. Po 15 latach myślimy o sobie raczej jak takim festiwalu, który każdego roku przyciąga 15 tysięcy osób w trakcie weekendu otwarcia i dodatkowe parę tysięcy osób jeszcze w trakcie tych właśnie wydarzeń towarzyszących już po weekendzie otwarcia. A co do tego, że sztuka najnowsza i ilość galerii, to rzeczywiście artyści, i to jest duża zaleta oglądania wystaw w galeriach sztuki najnowszej, że to są bardzo bieżące tematy i ta wrażliwość artystyczna obejmuje te wszystkie tematy, którymi żyjemy na co dzień, więc tego nigdy nie brakuje w ramach naszych wystaw. A co do liczb, to tutaj też może takie zestawienie historyczne, że w pierwszej edycji Warsaw Gallery Weekend brało udział 17 galerii, z czego 12 dalej prowadzi swoją działalność, a w tym roku, w 15 edycji, biorą udział 53 galerie i wystaw jest aż 50, więc no widać nawet po tej skali, jaki skok wykonaliśmy przez te 15 lat. Bardzo fajnie jest ściągnąć mapę z waszej strony, albo po prostu zrobić jej zdjęcie, albo narysować sobie własną mapkę. Pobrać tą wydrukowaną przez nas w galeriach. W galeriach. Ja też lubię, mam taki notatnik i lubię zapisywać sobie i rysować różne rzeczy i zapisywać punkty i podpunkty. Nie ma nic przyjemniejszego na weekend, ten wrześniowy weekend, li tylko wybrać się na spacer, wędrując sobie od punktu do punktu, od wystawy do wystawy, od galerii do galerii, powąchać miasto, galerie, sprawdzić, czy wieje, czy pada, zmienić może trochę tryb tej takiej codzienności i z jednej strony stanąć, a z drugiej biec, bo żeby to wszystko gdzieś objąć, czasowo, no to trzeba się wysilić bardzo. To prawda, ale też z myślą właśnie o tym, że ten program bardzo nam się rozrósł, a z drugiej strony no nie chcemy też tego ograniczać w jakiś sztuczny sposób. Postanowiliśmy po prostu skupić się na tym, żeby wszystkie wystawy były dostępne dla publiczności dłużej i nawet te z sekcji WGW+, bo mamy w tym roku też premierowo dwie sekcje. Pierwsza to WGW, w ramach której pokazywane są wystawy w stałych siedzibach warszawskich galerii. Mniej więcej jest to właśnie taki core tego naszego wydarzenia. Większość z tych galerii właśnie zakładała też te i tworzyła pierwsze edycje. No i w tych galeriach przez cały rok galerie prowadzą działalność i tworzą, nie wiem, 6-7 wystaw rocznie. Dodatkowo mamy sekcję WGW+, w której pokazujemy młode warszawskie galerie, galerie spoza Warszawy, spoza Polski, ale też projekty prezentowane na przykład przez fundację. I nawet w obu sekcjach wystawy trwają minimum do końca kolejnego weekendu, no ale oczywiście większość znacznie, znacznie dłużej. I to jest szansa, też przywołujemy ten weekend tak często w naszej opowieści, ponieważ no, ten weekend to jest szansa także na opowieści ze strony artystów, artystek, na oprowadzania, na szerszą narrację, spotkania towarzyszące, muzykę także, która towarzyszy w niejednym miejscu galeryjnym. Zatem to jest taki weekend pełen przeróżnych mądrych, zabawnych / muzycznych atrakcji. Jak najbardziej. Więc ruszajmy tym tropem. Na jaką stronę wchodzimy, żeby przyjrzeć się galeriom, programowi, zaproszonym osobom artystycznym, artystom i artystkom? Na stronę www.warsawgaleryweekend.pl i tutaj może na marginesie powiem, że ta strona od już chyba niemal roku pełni taką funkcję całorocznego informatora o tym, co dzieje się w galeriach i mamy tam właśnie sekcję WGW, gdzie można zapoznać się z programem tej edycji i tego programu towarzyszącego, ale jest też zakładka Teraz w galeriach, gdzie już, nie wiem, w kolejnych miesiącach, w grudniu, w styczniu będzie można na bieżąco zawsze sprawdzić, co nowego i co do zobaczenia w galeriach sztuki współczesnej w Warszawie. Jeśli ktoś teraz na przykład wejdzie na tę stronę, no to może się nie lada przerazić ogromem tego, jak to w ogóle ująć, jak sobie rozplanować. Metoda twoja na to to? Polecam dwie. Jedna to jest taka metoda związana z lokalizacją. Jest kilka takich okolic, w których galerii jest po prostu kilka i wtedy można za jednym wyjściem z domu zobaczyć kilka galerii. To na przykład sytuacja w centrum albo na Muranowie, na Saskiej Kępie też jest coraz więcej galerii. Ale drugie podejście, takie bardziej festiwalowe, które bardzo też lubię, to po prostu znaleźć pierwszy punkt na mapie, pierwszą galerię gdzieś tam najbliżej nas, a potem dać się po prostu uwieść i poszwendać się troszeczkę. I myślę, że to jest tak jak z każdym festiwalem, również muzycznymi na przykład, że często zaskakujące i najciekawsze są te odkrycia zupełnie przez przypadek. Poszwendać, ale ładne słowo. Bardzo lubię szwendać się po mieście. Mam nadzieję, że nie jestem w tym odosobniona. Joanna Witek-Lipka, dziękuję ci bardzo, dyrektorka WGW, czyli Warsaw Gallery Weekend. Już dziś szum na inauguracja o godzinie 10. Teraz już galerie otwarte czekają na was w całej Warszawie. Oczywiście sprawdzamy najpierw na mapce, sprawdzamy na stronie, której adres brzmi, przypomnijmy. www.warsawgaleryweekend.pl i wszystkie galerie są czynne od dziś do niedzieli, od 11 do 19. Proszę nie przerazić się ogromem informacji na tej stronie, tylko wybierać, przebierać i kochać sztukę współczesną i galerię. Po prostu. Dziękuję bardzo. Dzięki. No es un clon. Papi, detrás de tu guerra algo se esconde. Lo que vende es pa' que otro te lo cobre. Papi, detrás de tu guerra algo se esconde. Tal parece que estos niños no saben lo que hablan. Si no entiende, venga, se lo explico en una tabla. Somos títeres de un círculo que tranza. Y tú solo con tu bla bla. ese que estos niños no saben lo que hablan. Si no entiende, venga, se lo explico en una tabla. Somos títeres de un círculo que tranza. Y tú solo con tu bla bla. Dura la cinta, el que lo cobra hasta arriba. Que traga barba en chancla, te pisan cagado la risa. Y el que da risa, comprando su print que ni marca. Pero el que sí sabe nos culpa, no hace ni piti ni flauta. Eso es así, si no lo entienden, pero así. Luego se ofenden, pero así. Después se venden por fácil. Cagapri, pero así. Estos pirios ni fraki. Hijo de p*** no lleva a mí. Para ellos es muy fácil. Y piensa bien, maní. Piensa bien, maní. No a mí. Yeah. Al parecer que estos niños no saben lo que hablan. Si no entiende, venga, se lo explico en una tabla. Somos títeres de un círculo que tranza. Y tú solo con tu bla bla. Tal parece que estos niños no saben lo que hablan. Si no entiende, venga, se lo explico en una tabla. Somos títeres de un círculo que tranza. Y tú solo con tu bla bla. Quizá piensen que esto está bien. Esta mesa portal no entiende. Quieto pito, sea más pillo o está frito. Oiga pito, tienen su propio interés. Mero filo, monófilo con dos hilos. Oiga amigo, están jugando con su fronte. A mi 12 no fue a clase por la bam bam dante. A mi 12 no era calle porque me subí adelante. Cogí esto siendo un menor. Dale vuelta, eso es muy cansón. To jest muzyczna wyprawa do Kolumbii, Diver and Dumper, konkretnie do Bogoty. A teraz wracamy tutaj, do Polski. Opowiemy o człowieku i pewnej stronie. Człowieku, osobie, wielkim artyście, który przygodę ze sztuką rozpoczął w drugiej połowie lat 40. XX wieku i to w pięknym miejscu, w Zakopanem. Pierwsze próby artystyczne, kto by się spodziewał, to były gałązki, korzenie, które przedstawiały zwierzęta. No potem ta sztuka rozwinęła się w zupełnie inną stronę. Od razu podpowiem, że w stronę monumentalną. Myślę, że niektórzy już wiedzą, o jakim artyście mówimy, no ale więcej opowie teraz nasz gość. Karol Hordziej, jedna druga zespołu kuratorskiego strony i archiwum Władysława Hasiora. Nad tym projektem pracowaliśmy wspólnie z Julitą Dębowską z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Hasior.pl to jest adres, który możemy już wpisywać nawet teraz w przeglądarkę. Otwiera się przed nami historia, nad którą pracujecie od bardzo dawna. Historia, na którą wielu ludzi czeka, nie tylko specjalistów, ale także tych, którzy lubią spoglądać na artystę i jego twórczość przez pryzmat takiej szerszej narracji, to ruszajmy z tą narracją. Jeżeli myślimy archiwum Hasiora w kontekście tego, co stworzyliście, to co to jest?

przeźrocza i o notatnik fotograficzny. To jest taki element działalności Hasiora, o której niewielu ludzi, poza specjalistami być może i tymi, którzy przyglądają się waszej chociażby pracy albo zaglądają do Muzeum Tatrzańskiego, no, mają z tym do czynienia i ten notatnik fotograficzny trochę gdzieś im się wyświetlił. Natomiast raczej nie jest to powszechna wiedza, a jest to materiał fantastyczny. Absolutnie się zgadzam. Jest fantastyczny, jest też największą częścią ilościowo strony, bo to jest w zaokrągleniu 20 tysięcy slajdów. Można powiedzieć, że Hasior na kilka dekad przed internetem, wyszukiwaniem Google obrazkowym stworzył własną taką sieć, wykonując zdjęcia, które później używał w kilku celach, bo właściwie dokumentował różne zjawiska wizualne. Po pierwsze jako taki swój zasób, z którego czerpał, interesowały go pomniki, więc dokumentował wszelkie różne formy pomnikowe, ale też odkrywał zjawiska właśnie poprzez samo ich dokumentowanie, jakby zauważał ich istnienie. Poezja przydrożna, wspaniała część różnych haseł z czasów PRL-u, przy drogach, witaczy, czy coś, co właściwie myśmy nazywali takimi studiami wizualnymi, różne tematy. Motyw kobiety na przykład, ale potraktowany bardzo szeroko. Od Madonny na obrazie średniowiecznym po kobietę na reklamie, na billboardzie, na reklamie bielizny. Więc jakby takie studia wizualne nad obrazem i on między innymi korzystał z tego na słynnych spotkaniach, które się odbywały u Hasiora, w galerii Hasiora w Zakopanem. To miało nazwę kino. Spotkania przy herbatce, przy których opowiadał o różnych rzeczach właśnie korzystając z tych slajdów. One są pogrupowane na blisko 400 magazynkach takich okrągłych slajdów. No więc, no niestety nie miałem okazji być na czymś takim. Myślę, że atmosfera musiała być genialna. Gdyby się można było cofnąć w czasie, to ja chętnie bym na taką herbatkę dołączył. No a sam zasób, notatnik, no niesamowity, bo to jest dzieło otwarte, które można na przeróżne sposoby interpretować i no w samym notatniku można się na wiele dni zagubić. To jest dopiero rarytas. Ja już zazdroszczę wszystkim tym, którzy po raz pierwszy teraz wejdą na stronę www.hasior.pl i zaczną tam odkrywać te wszystkie światy, które wy odkryliście po drodze. Wielość narracji, wielość spojrzeń na sztukę Hasiora, ale także połączenie sztuki z życiem prywatnym, które akurat w jego przypadku było nieodłączne, jest po prostu porywające. Zapraszam wszystkich na celebrację tej strony i na podróżowanie z tym archiwum hasior.pl i Karol Hordziej, czyli jedna druga duetu wraz z Julitą Dębowską, która za to opracowanie się zabrała. Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję. Zapraszamy na stronę i zapraszamy też do Muzeum Tatrzańskiego na stałą ekspozycję. Warto sobie te rzeczy połączyć i zobaczyć też na żywo. Zapraszamy także do Krakowa i do Zakopanego, czyli Fundacja Sztuk Wizualnych i Muzeum Tatrzańskie. Szykują dla nas niespodziankę. Weekend z Hasiorem to już 27 i 28 września. Proszę zaglądać chyba najlepiej na stronę i na profile facebookowe chociażby Fundacji Sztuk Wizualnych. A my w takim razie płyniemy jeziorem szczęścia. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi, tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi. Uciekam przed nimi tak co noc. Uciekam przed nimi tak co noc. Uciekam przed nimi tak co noc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Where did your love go? Gdzie podążają ścieżki polskiego teatru? O tym będzie teraz. Bo dokąd podąża miłość? Któż to wie? Każdy ma na to odpowiedź. A ze mną już, no myślę, że trio mocy. Zuzanna Berendt, dzień dobry. Cześć, Agnieszka. Zuzanna Berendt, która co tydzień przynosi nam teatr na dłoni, teatr na stopach, bo bywa bardzo dużo w terenie i obłocona teatralnym kurzem. Przychodzi to tutaj do studia, żeby opowiadać o bardzo wielu wydarzeniach, ale także zjawiskach w teatrze. A z nami, bo zapowiadałyśmy, Justyna Sobczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowo wybrana dyrektorka Teatru Ochoty w Warszawie. Bardzo jest to dobra wiadomość. Dlaczego? O tym za chwilę opowiemy, bo z Zuzanną mamy taki chytry plan, żeby przepytywać dyrektorów i dyrektorki teatrów, nie tylko warszawskich, z tego, jaki planują teatr nam robić. Bo teatr to świat jest ogromny i teatr to jest takie zjawisko, które trzeba celebrować, dopieszczać i sprawić, żeby wychodziło trochę z tej takiej przestrzeni zamkniętej, elitarnej. I dokładnie taki będzie Teatr Ochoty? W tym kierunku zmierzamy. Jest to teatr, który będzie czerpać bardzo dużo ze swojego doświadczenia, ponieważ twoje ogromne doświadczenie, przypomnijmy, wielokrotnie na antenie Trójki opowiadane, z Teatrem 21, wspaniałym tworem teatralnym, który powstał w Polsce dzięki tobie, wam, i opowiedział o tym, że osoby z niepełnosprawnością umysłową, ale także osoby, które są pomijane w teatrze, mogą w nim świetnie się sprawdzić i co więcej, pokazać, my mamy moc. A jaki będzie Teatr Ochoty? Teatr Ochoty, w takim jednym zdaniu mówimy o nim, pierwszy w Polsce teatr dla młodzieży, i uważamy, że po tym zdaniu stawiamy kropkę, bo to faktycznie jest pierwszy raz, kiedy w Polsce dedykuje się całą scenę właśnie młodym osobom, tworząc przestrzeń z nimi, robiąc zarówno teatr z nimi, jak i dla nich. I te dwie nogi po prostu będziemy rozwijać. Ta noga z nimi, teatr z nimi jest kontynuowana, bo od lat 70. tworzony był teatr z młodymi ludźmi. Zapoczątkowała to pani Halina Machulska z Janem Machulskim. No i muszę powiedzieć, że teraz w Ochocie jest około 300 młodych osób podzielonych na kilkanaście grup teatralnych. To jest jakiś fenomen i ogromna po prostu siła i tego miejsca, i uważam, że to jest bogactwo Teatru Ochoty. I to, co my teraz będziemy starali się robić, mówię my, bo ten dyrektorskie stanowisko będę dzielić razem z Piotrem Morawskim oraz Magdą Grudziecką, takim trio weszliśmy, no to chcemy zbudować repertuar dla młodych osób, ale też razem z nimi zacząć to miejsce tworzyć. No i uruchamiamy w różnych miejscach takie ścieżki, którymi zapraszamy młode osoby do teatru. Świetne, to jest moim zdaniem, jak dowiedziałam się, że będziecie tworzyć właśnie pierwszy teatr dla młodzieży, to próbowałam sięgnąć pamięcią do swoich doświadczeń teatralnych i doszłam do wniosku, że przez wiele lat jako nastolatka chodziłam na spektakle dla dzieci, po czym zaczęłam chodzić na spektakle dla dorosłych i na te pierwsze byłam przez długi czas za duża, a potem na te drugie byłam za mała, więc ten brak oferty dla tej grupy wiekowej jest jakoś bardzo dotkliwy, myślę, że nie tylko dla osób w naszym wieku. A chciałyśmy cię właśnie zapytać też o to, co w tym repertuarze można będzie zobaczyć w najbliższym czasie i jakie są wasze plany. Już jutro jest premiera. Tofi. Tofi, tak jest. I to jest spektakl, w którym grają młode osoby w reżyserii Natalii Sołtysik. Właśnie dzisiaj trzecia generalna. Jesteśmy po naszych dwóch pierwszych, kiedy jako osoby dyrektorskie rozmawiamy z twórcami, staramy się jeszcze jakoś poukładać emocje i sceny. Ale to jest świetna praca, ponieważ mówi, i w ogóle dla mnie to jest jakiś zupełnie nowa sytuacja, ponieważ dowiedziałam się i wcześniej przyznam jakąś taką czarną plamkę, zlokalizowałam ten problem, że w ogóle nie łączyłam bezdomności z młodymi osobami. Kojarzyło mi się to pewnie jak większości z nas ze starszymi osobami, głównie z mężczyznami z brodą, którzy piją alkohol i gdzieś leżą na ulicy, których mijamy. Okazało się, że wiele osób młodych powyżej 18 roku życia również trafia na ulicę, albo po prostu uciekają w domu, ponieważ w tym domu jakieś przemocowe sytuacje się dzieją, albo też kończą swój pobyt w jakichś ośrodkach instytucjonalnych, nie mając rodziny, i z wiekiem 18 lat trafiają nigdzie, czyli na ulicę. I dla mnie to jest jakaś ta premiera, która jeszcze została zaprogramowana przez Asię Nawrocką. Jest dla mnie cenna z tego względu, że już łapiemy w niej rzeczy, które są dla nas ważne, czyli złapaliśmy porozumienie z Fundacją Po Drugie, która realnie pracuje. My robimy po prostu spektakl, nosimy temat na scenę, chcemy grać dla młodych, dla nauczycieli. I po prostu zaznaczyć, że nie wszyscy młodzi są w takiej sytuacji komfortowej i bezpiecznej, i żeby trochę też wyostrzyć nasz wzrok i jakąś ciekawość, ciekawością opatrzyć ludzi na ulicy, których mijamy. To jest niezwykle ważne, co mówisz, i też nie bez powodu zaprosiłyśmy ciebie jako pierwszą gościnę i pierwszą nową dyrektorkę teatru. To jest szok. To jest prawdziwy szok. Prawdziwy to jest naturalny wybór. Prawdziwym szokiem jest to, że to było tak oczekiwane, żeby powstał właśnie teatr dla ludzi młodych. Nazywamy to, czy nazwałyście to młodzieżą, tę grupę, ale też to jest taki czas, kiedy dokładnie ta grupa jest totalnie zaniedbana i ucieka do sieci, ucieka do telefonów, do mediów społecznościowych. Tak jak my też to robimy, ale to jest zupełnie inne pokolenie. Jak widzisz to połączenie teatru i zaangażowania ich? To jest niesamowity konglomerat już działających ludzi, młodych ludzi, ale jeszcze do teatru trzeba przyciągnąć? Oj, tak, tak. No my wiemy, że teatr nie jest ich wyborem pierwszym, że wybierają kino, koncerty, muzykę. To są miejsca, gdzie chcą spędzać czas, ale też troszeczkę się nie dziwimy temu, bo mamy bardzo dużo słabych doświadczeń, bo byliśmy zaprowadzani często przez osoby nauczycielskie na spektakle, które były lekturami, które były dosyć nudne i wcale niezbyt dobre, niezbyt interesujące. I trochę nam się teatr kojarzy z takim miejscem, w którym udajemy, że wszystko rozumiemy, ale nie za bardzo w ogóle wiemy, co to jest za sytuacja, ale już czujemy, że jakby kulturowo wiemy, jak tam się zachować. Nie? Ostatnio usłyszałam od jednej z osób na jakiejś imprezie dorosłej, że ona by chciała, żeby jej dziecko chodziło nastoletnie do teatru, bo przynajmniej wtedy będzie się ładnie ubierać. Bo dzieci potrzebują takich sytuacji. Mówię, dlaczego potrzebujesz do tego teatru? I taka byłam na to wkurzona, że jakby jako dorośli też właśnie sprzedajemy ten teatr jako takie miejsce właśnie, które właśnie w którym się idzie przy garniturze czy właśnie ładnie wystrojonym i że w ogóle o to nie chodzi. No i chcemy zachęcić na pewno młodych ludzi, no my to nazywamy to trzeciego miejsca, czyli obok szkoły, obok rodziny ma być teatr jako taka przestrzeń, którą chcemy, żeby się kojarzyła ludziom z tym, że mogą w grupie tam tworzyć, mogą zasmakować takiej, wiecie, takiego bycia razem, przerzucania jakichś pomysłów, które być może na co dzień wydają się w ogóle niemożliwe. Próbowania, improwizowania. Dokładnie tak. I chcemy, i jakby tutaj widzimy siłę teatru. No i też chcemy po prostu wnosić tematy, czyli wypytać ich w ogóle o to, o czym by chcieli słuchać w teatrze, co by chcieli wnosić, jak chcieli, żeby to miejsce wyglądało, no bo też nie chcemy za nich odpowiadać. Kurczę, wiesz, że to jest najważniejsza rzecz, jaką powiedziałaś, to znaczy powiedziałaś dzisiaj bardzo dużo ważnych rzeczy, ale to, że pytać, to znaczy nie być tym człowiekiem ex katedra, który opowiada teraz młodym ludziom świat, bo takich ruchów nie chcemy wykonywać, ale po prostu słuchać. Ja kocham, bardzo dużo uczę się też, słyszę, dużo odrzucam, baruję się też z tym, ale to jest dokładnie podstawa. Dużo pytać. No tutaj widzimy, że to jest strategia, która nam pomoże, bo uważamy też, że ten okres ten dojrzewania to jest taki moment, kiedy my jako dorośli naprawdę wymiękamy, poddajemy się, ucinamy jakby te relacje, bo denerwuje nas ten moment, kiedy się podważa jakieś nasze po prostu systemy, nasze wybory. To, że ludzie naprawdę mają ochotę żyć inaczej niż my i mają inne sprawy, inne problemy i to, że my często jako osoby dorosłe trochę trywializujemy to, ale też jesteśmy bardzo na sobie skupieni i nawet nie myślę o tym jakoś osądzająco, ale wiem, że nam dorosłym wcale też nie jest łatwo z różnymi rzeczami, im też nie jest łatwo, no i po prostu trochę chcemy wejść w tą przestrzeń między szkołą i rodziną i trochę pootwierać rzeczy, na które chcemy dać czas, chcemy dać przestrzeń i no jakoś też wesprzeć na pewno te osoby dorosłe, którym też zależy na młodych osobach, bo na pewno nie jest tak, że jesteśmy sami. I teraz my wiemy, że już też nie jesteśmy sami tutaj w Trójce, ponieważ coś czuję, że będziemy jeszcze razem coś robić, że będziemy pracować wraz z wami, z Teatrem Ochoty, myśląc chociażby o kontynuowaniu tego, co robiła Kasia Stoparczyk, czyli